Radia Ekspert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 18 czerwca, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. A na początek aktualne informacje z dróg. Są poważne utrudnienia na Krajowej 51 do granicy. Sprawdzimy też, co mówiono podczas dzisiejszych przesłuchań przed Komisją od wyłudzeń VAT-u, a także o lekcjach bezpieczeństwa w internecie, których w szkołach chce Rzecznik Praw Dziecka. 8 osób, w tym dwoje dzieci, rannych w wypadku na Krajowej 51 prowadzącej do granicy. Na odcinku Olsztyn-Dobre Miasto po 18 zderzyły się 3 pojazdy, informuje Mariola Plichta z Olsztyńskiej Komendy Miejskiej Policji. Między miejscowością Stary Dwór a Barcikowo zderzyły się 3 pojazdy, jeden ciężarowy i 2 pojazdy osobowe. Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu zdarzenia wynika, że do wypadku doszło z powodu nieprawidłowego wyprzedzania pojazdu ciężarowego przez osobówkę, w wyniku czego doszło do zderzenia z pojazdem osobowym jadącym z przeciwnej strony. W sumie 8 osób zostało w tym zdarzeniu rannych, w tym 2 dzieci i 6 osób dorosłych. Krajowa 51 na odcinku pomiędzy Olsztynem a Dobrym Miastem jest zablokowana. Policja kieruje osobówki na objazdy. Ciężarówki muszą na razie czekać. Sejmowa Komisja Śledcza do spraw wyłudzeń VAT-u i akcyzy przesłuchała 2 kolejnych świadków. Chodzi o byłego szefa MSW Jacka Cichockiego, jak również byłego zastępcę przewodniczącego Komitetu Stałego Rady Ministrów Adama Jasera. Michał Fedusio wie o tym więcej. Jacek Cichocki odpowiadał na pytania posłów przez 3 godziny, Adam Jasser o połowę krócej. Obydwu świadków pytano między innymi o to, dlaczego w kancelarii premiera opóźniano zatwierdzanie propozycji uszczelnień podatkowych. Była chociażby sprawa rządowego programu walki z przestępczością zorganizowaną na podstawie diagnozy zagrożeń już z roku 2008 i decyzją ministra właśnie Cichockiego nie został skierowany pod obrady Rady Ministrów dopiero w roku 2015. Przypominał Marcin Chorała z PiSu. Błażej Parda z Kukiz15 dodawał, że na tempo prac w kancelarii wpływu nie miały wówczas apele przedsiębiorców oraz licznie przesyłane tam raporty. Ta kwestia VAT-u widać, no, była znana, problem gdzieś się przemijał, ale na pewno nie był najważniejszy, mógł być jakimś takim drobnym problemem. To wszystko bardzo powoli szło. Kolejne przesłuchania Komisja Śledcza przeprowadzi w przyszłym tygodniu. Na liście wezwanych z ustaloną datą przesłuchania jest jeszcze 10 świadków. Michał Fedusio, Polskie Radio. W szkołach powinny pojawić się zajęcia z bezpieczeństwa w internecie, przekonuje Rzecznik Praw Dziecka. Zdaniem Mikołaja Pawlaka to konieczne, bo stale rośnie fala zagrożeń, z którymi na co dzień stykają się dzieci. Z nienawiścią w sieci zetknęła się aktorka Julia Wróblewska. Wyzywano mnie, życzono mi śmierci i jak to znosiłam? Uczęszczam na terapię, więc jak widać, kiepsko. Dzisiejsza konferencja była po to, żeby pokazać, że dzieci chcą mieć głos. Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak. Dzieci wiedzą dużo więcej o internecie niż my i chcą nam o tym powiedzieć, bo chcą się też bronić przed złymi treściami. Dzieci, które przychodzą do mnie załamane, smutne, nie wiadomo co się dzieje. Dyrektor szkoły podstawowej nr 103 Danuta Kozakiewicz. Te dzieci wpadają w objawy depresyjne, są smutne. Jest im trudno, bądź druga opcja, zaczynają być agresywne, atakują swoich kolegów. Rodzice często nie mają czasu na to, żeby z dzieckiem porozmawiać, bo rodzice często dowiadują się już po czasie, że ktoś był gnębiony w internecie lub w szkole i potem rodzice pytają się, co zrobiłem źle. Nie rozmawiałeś z dzieckiem. A Rzecznik Praw Dziecka chce wystąpić do Ministerstwa Edukacji z wnioskiem o wprowadzenie do szkół zajęć z bezpieczeństwa w internecie. W tym roku Polska może znaleźć się na 4. miejscu w Unii Europejskiej pod względem rocznych przyrostów nowych mocy fotowoltaicznych. Tak wynika z raportu opublikowanego przez Instytut Energii Odnawialnej. Prezes Instytutu Grzegorz Wiśniewski podkreśla, że nasz kraj należy do europejskiej czołówki pod względem dynamiki wykorzystania energii słonecznej w energetyce. Za ubiegły rok, na 31 grudnia 2018 roku, Polska skoczyła na 9 miejsce pod względem mocy zainstalowanych w Unii Europejskiej. Na ten rok mamy bardzo dobre dane. Polska skoczy w tym roku na 4 miejsce w Europie pod względem mocy zainstalowanych. Proszę Państwa, w wielu dziedzinach gospodarki, zwłaszcza nowych technologii, my mamy takie miejsce. A Polaków do fotowoltaiki zachęca m.in. ulga podatkowa, a banki wprowadziły do swojej oferty atrakcyjne oprocentowanie kredytów na zakup instalacji. To był serwis Trójki. Sport i Adam Malecki. Po zwycięstwie z Belgią na inauguracji Mistrzostw Europy reprezentacja Polski do lat 21 przygotowuje się do jutrzejszego meczu w Bolonii z Włochami. Biało-czerwoni są już po oficjalnym treningu. Raport z kadry zdaje trener Czesław Michniewicz. Zaczynaliśmy trening, wszyscy byli zdrowi. Niestety po kilku minutach treningu zszedł z murawy Robert Gumny. Znowu odezwały się problemy żołądkowe, także nie wiemy, jaka sytuacja będzie z nim w dniu jutrzejszym. Zdecydujemy rano, czy będzie przewidziany do gry, czy też nie. Pozostali zawodnicy myślę, że są zdrowi, troszeczkę zmęczeni, poobijani jak to po każdym meczu, ale większych problemów zdrowotnych dotychczas nie mieliśmy. Jutrzejszy mecz z Włochami, którzy w pierwszym spotkaniu pokonali Hiszpanię o 21:00. A dzisiaj granie na Młodzieżowych Mistrzostwach Europy rozpoczęli w grupie C Rumunia, która pokonała 4-1 Chorwację, a także Francja z Anglią. Te zespoły rozpoczęły granie przed chwilą. Za kilka minut swoje drugie spotkanie na Mistrzostwach Świata, które rozgrywane są w Amsterdamie, rozpoczną koszykarze w konkurencji 3-3. Biało-czerwoni pierwszy mecz wygrali dzisiaj 18-16 z Australijczykami, w drugim grają z Łotyszami. Z Łotyszką grała dzisiaj także Iga Świątek. Polska tenisistka nie dała jednak rady Jeleni Ostapenko i przegrała w pierwszej rundzie turnieju rozgrywanego na trawiastych kortach w Birmingham 0-6 i 2-6. Dobra informacja dla Świątek jest taka, że zagra w wielkoszlemowym Wimbledonie i to od razu w turnieju głównym. Polka otrzymała dzisiaj dziką kartę od organizatorów. 18-letnia Iga dała nam już wiele powodów do radości tenisowych i jest przykładem dla tych, którzy marzą o karierze tenisowej. A jeśli ktoś nie ma pomysłu, jak zacząć? Oto sugestia. Właśnie startuje czwarta edycja programu Dzieciaki do rakiet. Nazwa jednoznacznie sugeruje, że kryje się za nim popularyzacja tenisa wśród najmłodszych. O zaletach dyscypliny mówi ambasadorka programu Urszula Radwańska. Tenis przede wszystkim rozwija charakter, rozwija też podejmowanie decyzji. Dziecko też może się z innymi rówieśnikami gdzieś tam pobawić czy rywalizować i na pewno to jest lepsze od siedzenia w domu gdzieś tam nad smartfonem. Ma jakieś różne zadania, wyzwania, właśnie podejmuje decyzje i to absolutnie kształtuje świetnie charakter, więc najbardziej od małego to jest fajna sprawa. Z ambasadorami i trenerami programu będzie można się spotkać w te wakacje nad morzem w Sopocie, Władysławowie czy Krynicy Morskiej, na Mazurach w Giżycku, czy też w Zakopanem. Ambasadorką programu Dzieciaki do rakiet jest także nasza najlepsza tenisistka, właśnie Iga Świątek. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc z wtorku na środę. Najcieplejsza będzie w Rzeszowie i Przemyślu, tam po 18 stopni, najchłodniej 12 w Zakopanem. W przeważającej części kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. Jedynie na południowym wschodzie sporo chmur i przelotne opady deszczu. W rejonie Karpat może zagrzmieć. Jutro zachmurzenie umiarkowane, wzrastające do dużego. Będzie grzmiało i padało. Maksymalnie 29 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Festiwal Polskiego Radia Lato z Radiem. Cztery miasta, cztery weekendy. Tylko dobra muzyka. Rock, jazz, pop, klasyka filmowa, folk. 26 wykonawców, w tym Muniek Staszczyk, Mela Koteluk, Mazolewski Porter, Skubas, Kapela ze wsi Warszawa, Król, Sławek Uniatowski, Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie, Zakopane, Puck, Stalowa Wola i wielki finał w Krakowie. Szczegóły na latozradiem.pl. Baw się z nami na koncertach i słuchaj na antenach. Zapraszają dziennikarze muzyczni Polskiego Radia. Marcin Kusy, Radiowa Jedynka. Jacek Hawryluk, Dwójka. Piotr Metz, Trójka. Damian Sikorski, Czwórka. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Wolna chwila wieczorem? Zamów na mediaexpert.pl nowoczesny telewizor smart, szybki laptop, smartfon z dużym ekranem, lodówkę, zmywarkę lub ekspres do kawy. A my dowieziemy Twój sprzęt bezpłatnie do jednego z ponad 460 elektromarketów w całej Polsce. Albo zamów prosto do domu. Zakupiony sprzęt przywozimy, wnosimy, podłączamy i konfigurujemy. Włączamy niskie ceny, media. Tauron Nowa Muzyka Katowice. 20-22 czerwca. Wystąpią Kraftwerk, Skepta, Guzguz, Aparat i wielu innych. Sponsorem festiwalu jest Tauron Polska Energia. Współwłaściciel strony mój.tauron.pl. Współgospodarzem jest miasto Katowice. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zaczę Już w sprzedaży. Nowy dwupłytowy album Zapraszamy do Trójki. A na nim utwory najczęściej grane na antenie programu trzeciego. Nosowska, Krzysztof Zalewski, Cortez, Pablo Pawo, Micromusic, WW, Radiohead, Dido i wielu innych. Album do kupienia w dobrych sklepach muzycznych, w salonach sieci Księgarnie Świat Książki oraz na sklep polskieradio.pl. Polecają Radiowa Trójka i Agencja Muzyczna Polskiego Radia. OFF Festiwal Katowice. 2-4 sierpnia. Zagrają Falls, Suede, Jarvis Cocker, Nena Cherry, Stereolab, Aldous Harding, The Comet Is Coming i wielu innych. Poleca program Trzeci Polskiego Radia oraz właściciel serwisu Mój Tauron. Suwałki Blues Festival 2019. Zagrają Kenny Wayne Shepherd Band, The Allman Betts Band, Lucky Peterson, Ronnie Baker Brooks, Sally Shore, The Cashbox Kings oraz wielu innych. Koncerty plenerowe i śniadania bluesowe, wstęp wolny. 11-14 lipca. Szczegóły na suwałkiblues.com. Na festiwal zaprasza sponsor główny Fabryki Mebli Forte, organizatorzy Miasto Suwałki i Suwalski Ośrodek Kultury oraz współorganizator Województwo Podlaskie. Poleca Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 11 minut po 21. Klub Trójki. Dobry wieczór Państwu. Przy mikrofonie Katarzyna Borowiecka. Celowa sekwencja sąsiadujących ze sobą obrazów plastycznych i innych, służąca przekazywaniu informacji i lub wywoływaniu reakcji estetycznej u odbiorcy. Tak komiks zdefiniował na kartach komiksowego eseju zatytułowanego Zrozumieć komiks Scott McCloud, twórca komiksów. I już 4 razy padło to słowo komiks, o to 5 raz był, które dzisiaj w Klubie Trójki odmienimy zapewne przez wszystkie przypadki, może oprócz wołacza. Od dłuższego czasu nosiłam się z tym zamiarem, żeby o komiksie w Klubie Trójki porozmawiać, o sztuce komiksu i o sztuce czytania komiksu. Bardzo często, kiedy przy okazji naszych spotkań o zupełnie innej porze, że w ABC Popkultury poruszamy tematy komiksowe. Z Państwa maili wnioskuję, że komiks wciąż bywa utożsamiany z rozrywką dla dzieci, mówiąc najprościej. Tyle tylko, że nie wszystkie dzieci z tego komiksu wyrastają i między innymi właśnie o tym dzisiaj w gronie tych, którzy nie wyrośli i jako dorośli czytają, porozmawiamy, mając nadzieję, że być może także niektórych z Państwa, którzy dotąd po komiksy nie sięgali, namówimy, by to zrobić. Za chwilę w studio goście, ale zaczynamy jak zawsze od muzyki. Komiksy miewają też ścieżki dźwiękowe. Zrobiłam szybki test w studiu na to, czy goście moi kojarzą ten utwór z którymś komiksem. Eye of the Tiger, Survivor. I odpowiedź padła. To poproszę jeszcze raz o tę odpowiedź. Persepolis. Marzanca Trapi. Nie pamiętam dokładnie, czy w tym samym miejscu w komiksie ten utwór jest wspomniany, w którym pojawia się okolicznościach, w których pojawia się w filmie, który powstał na podstawie komiksu. Myślę, że jeszcze oczywiście wrócimy do tego, bo bardzo bym chciała, żeby gdzieś w naszej rozmowie dzisiejszej pojawił się ten wątek związków między komiksem a filmem, ale mam wrażenie, że tak ambitnie zaplanowałam to spotkanie, że nie wiem, czy nam się uda wszystkie wątki poruszyć. Ale zanim te wątki, to przedstawiam gości. Do mikrofonu śmiała się już Kaja Klimek. Dobry wieczór. Edukatorka filmowa i publicystka popkulturowa. Jest też Szymon Holzman, wydawca i popularyzator komiksów. Dobry wieczór. I Radosław Czysz, dziennikarz Gazety Wyborczej. Dobry wieczór. Piszący także o komiksach, ale również przecież o serialach i filmach, bo wszystkie nazwiska i wszystkich moich gości dzisiejszych państwo znają z anteny programu trzeciego, także z audycji ABC Popkultury. Dzisiaj spotykamy się w Klubie Trójki, żeby trochę przekonać, mam wrażenie, też niezdecydowanych do tego, że warto sięgnąć po komiksy i że komiksy to nie jest tylko czysta, błaha rozrywka dla najmłodszych czytelników, ale zanim będziemy przekonywać, to ponieważ spotykamy się tutaj nie tylko w gronie osób, które zawodowo w większej części swojego życia zawodowego lub mniejszej, ale zajmują się komiksami, ja się też do tych osób zaliczam, to również taki wspólny zbiór to jest to, że jesteśmy czytelnikami komiksów i to nie od dziś i nie od wczoraj, więc dzieliłam się już prawdopodobnie z wami wielokrotnie swoją pierwszą fascynacją i swoim pierwszym zachwytem rudowłosą, jednooką kobietą na okładce komiksu Jeana Vanami Grzegorza Rosińskiego. To były końcówka lat 80. Dosyć prowincjonalne miasto na Mazowszu i kiosk, przy którym stała bardzo długa kolejka, bo coś akurat rzucili i dziewczynka zachwycona tą okładką, która po prostu nie odeszła od tego kiosku, dopóki nie dostała tego komiksu do ręki, to oczywiście była zdradzona czarodziejka. No więc was jeszcze też zapytam o tę pierwszą fascynację, żebyśmy zaczęli na takiej nucie osobistej, konfesyjnej, żeby państwo mieli okazję emocjonalnie się jakoś też zaangażować w tę naszą rozmowę. No tutaj jest szansa, że słucha nas mój dziadek, bo to on kupił mi mój pierwszy komiks i daleko od ciebie nie pada, że tak powiem, ten temat, bo to było ponad Krainą Cieni i uczyłam się na nim czytać, co było być może trochę zbyt wczesnym tematem dla małej, takiej pięcioletniej dziewczynki, akurat w Rabce, bo to księgarnia w Rabce była i tam ten komiks był kupowany dla mnie. Znaczy to był pierwszy, który powiedziałam, dobrze dziadku, to już go tam nie oddawaj, z powrotem nie wymieniaj na następny. Więc zaczęło się też od Torgala i w sumie zostało i też miałam taką niesamowitą przyjemność porozmawiać o tym z Grzegorzem Rosińskim, kiedyś mu to powiedziałam. On powiedział, dziecko, gdzie byli twoi rodzice? To trochę za wcześnie na taki komiks, kiedy masz tam 5-6 lat, ale tak. Więc to było bardzo podobne. Właściwie mamy tutaj takie kształtujące doświadczenie z Torgalem. Bo to bywa właśnie tak, że jak już się zacznie w dzieciństwie, to później jednak ta fascynacja trwa i ten pociąg do tej formy obrazkowo-rysunkowo pisanej zostaje. Albo powraca w dorosłości. Przypominamy sobie o tym, że nauczyliśmy się w dzieciństwie czytać komiksy. Szymon Holzman. Czy to ma coś wspólnego z koszulką, na której masz napis na co dybie w wielorybie czubek nosa Eskimosa i kto czytał komiksy Tadeusza Baranowskiego, to wie, o co chodzi. Nie. Na co dybie było chwilkę później, bo zadebiutowało w 83 roku, a ja się zakochałem w komiksach jakiś 81. Miasto wojewódzkie, polskie, na północy kraju, północnym zachodzie kraju. U starszego kuzynostwa z półki ściągnąłem jeden z numerów Relaksu. I zacząłem go przeglądać i co ciekawe, był tam również epizod Torgala. Pierścienie Frei i walka najpierw z gigantem Torgala, potem z Karłem, które zrobiły na mnie takie wrażenie, że nigdy już nie przestałem komiksów czytać. Radosław też? Jeśli to nie Torgal, to musisz wyjść. No właśnie, chciałem się przyznać, że się wyłamię chyba z tego grona, bo to nie był Torgal. Do Torgala wróciłem troszkę później. Ale też to był pierwszy komiks, który czytałem. To było coś, co kupił mi mój dziadek. Ale ze mną było tak, że to była jakaś pierwsza połowa lat 90. i tych komiksów już było tyle, że to nie było coś innego i te komiksy dla mnie zawsze były jak czymś naturalnym, jakbym je czytał od zawsze i ciężko mi jakiś jeden konkretny tytuł wyróżnić, więc przeskoczę może do nieco późniejszego okresu i jakiegoś bardzo wczesnego gimnazjum i powiem o Stanie Sakaim i Usagi Yojimbo, który trochę odnowił taką moją miłość do komiksu, która trwa do dziś nieprzerwanie, pokazując, że w formie komiksowej, która jest taka no, disneyowska, bo tu jakieś zwierzęta, jakieś proste historyjki, można też pokazać naprawdę jakieś poważne opowieści chwytające za serce, coś takiego, czego wcześniej bym z taką formą nie kojarzył, więc powiem tak, że jakby to Usagi był komiksem, który gdzieś pozwolił mi zrozumieć, że to jest bardzo pojemna forma i coś przeznaczonego nie tylko dla młodszych czytelników. To z radością przypominam, że Stan Sakai niedawno odwiedził Polskę i też ukazało się wznowienie w dwóch dosyć grubych tomach. Zeszyty Usagi i Yojimbo się ukazały stosunkowo niedawno. Mam wrażenie, że to słowo komiks, ono jest bardzo pojemne, tak jak Radosław też przed chwilą powiedział, ale też trochę szkodzi właśnie temu poznaniu czy ogarnięciu całego bogactwa, które się w tym pojęciu mieści. Dlatego, że być może tak samo jak kiedyś ze słowem serial, pierwsze skojarzenie to było właśnie takie dosyć banalne. Czasami mówiliśmy serial, równało się to telenowela czy opera mydlana. Tak samo z komiksem. To nam się kojarzy być może w pierwszym odruchu z czymś, co jest właśnie przeznaczone dla młodych czytelników. Czasami jest banalne, czasami jest błahe. To są jakieś historyjki o Kaczorze Donaldzie. I nie mamy oczywiście tego rozróżnienia na różne gatunki. A chociażby ja zaczęłam od definicji komiksu z tego eseju w formie komiksu Scotta McClouda, Zrozumieć komiks. I on tutaj też takie naczynie na jednej z plansz rysuje, w którym się mieszczą bardzo różne formy komiksowe. I to może właśnie od tego zacznijmy, co się w tej formie komiksowej mieści, bo nie tylko błahe historyjki dla bardzo młodych czytelników. Szymon, czekamy na ciebie chyba. Rozległy temat bardzo. Masz najdłuższą strasznie, brodę. Strasznie nie lubię tego pytania, bo to jest jakby zapytać, co się mieści w słowie film albo książka. Mm-hmm. No to samo się mieści w słowie komiks. Komiks jest językiem, formą opowiadania historii. I tym językiem można powiedzieć dowolną historię. To może być prosta historia o zwierzętach dla 2-3-latka, albo to może być bardzo poważna, smutna, przygnębiająca historia o umieraniu przyjaźni dla 40-parolatka. Wszystko w komiksie da się opowiedzieć. Wystarczy, znaczy potrzebna jest tylko do tego utalentowana grupa twórców albo twórca, czyli talent do snucia historii i posługiwania się tym językiem, który jak każdy język, którym się posługujemy, ma swoje zasady, gramatykę, składnie. Jeśli ktoś ją nauczył się, pojął ją, rozumie, czuje, to będzie świetnym opowiadaczem historii w formie komiksu. Ja bym to podbiła, szczególnie, że wracam z kina, gdzie rozmawiałam o filmie Wilkołak, który jakby Adriana Panka, polskim filmie gatunkowym, czyli thrillerze, tudzież horrorze. I nawet w rozmowie o tym filmie padło takie sformułowanie, no bo kino gatunkowe to trochę tak jak komiks, że nie traktuje się tego poważnie, więc staramy się tego unikać, szukamy jakiegoś punktu wyjścia, że powiedzieć horror to za dużo, to powiedzmy, że thriller. Z komiksem tak bywa też, że zamiast powiedzieć komiks, powiemy powieść graficzna, żeby to tak uwznioślić. Więc to jest ciekawe, że to odium cały czas towarzyszy i nawet to, co Szymon powiedział, on mnie się totalnie kojarzy z tym, jaki arsenał środków, jaki język nam daje kino gatunkowe właśnie. Bo to jest jednak trochę podobne. No ty zresztą sam powiedziałeś, że to tak jak z filmem trochę. Ja bym powiedziała, że to tak jak z filmem gatunkowym. Może to być właśnie coś super prostego i może to być coś super skomplikowanego. No i zależy też, kto na to patrzy, bo wydaje mi się, że jedni po prostu cieszą się tym wymiarem wizualnym, graficznym powiedzmy. Inni patrzą na to, wow, jak to jest w ogóle opowiedziane, jak tutaj montaż ten międzykadrowy, nazwijmy go tak, jeśli pozwolisz, że będę takich filmowych wycieczek tutaj używała, jak to tutaj się opowiada, jakie można wykorzystać środki wyrazu, więc jakby wydaje mi się, że to jest bardzo trafne właściwie, żeby to może nazwać po prostu osobnym językiem i że tak jak mamy język, nie wiem, tańca, mamy język kina, mamy język architektury, tak mamy też język komiksu, bo to nie jest ani język pisany, ani język rysowany, to jest po prostu coś, co no, jest osobną jakością. I tak, tak jak wszyscy tu jesteśmy fanami tego sposobu opowiadania i jedni zabierają go ze sobą do kina i czekają, aż ktoś będzie umiał to zrobić w taki sposób, a inni jeszcze gdzieś indziej. Także tak, ja bym dodała od siebie coś takiego bardziej. Radosław też? Tutaj Kaja wiele wątków zaczęła tak naprawdę w tej wypowiedzi. Podchwycił tylko to, że często to ta ignorancja w mówieniu o komiksie też zdarza się wśród ludzi, którzy nie powinni przejawiać z definicji, bo też wśród, nie wiem, krytyków literackich, którzy, czy filmowych, którzy mówią, że o, coś było komiksowego i używają tego przymiotnika po prostu, żeby gdzieś opisać jakąś, nie wiem, że coś jest niepoważne, albo schematyczne, schematyczne. Kiczowate. Tak, i mówi się o komiksie tylko w takiej pejoratywnej jakiejś formie. I to, skoro mamy okazję, żeby zaapelować po pierwsze o nieużywanie tego słowa, a po drugie o... A po drugie o to, żeby zaczęli czytać komiksy. Tak. Takie tak. mamy postulaty dla państwa. Posługiwać się takimi po prostu strasznymi stereotypami. Albo żeby to słowo zaczęło być komplementem, a nie ale czymś pejoratywnym. Ale to było komiksowe. No kosmos. Po prostu kosmos. Taki byłoby na pewno. Ale wiesz, co bym pozwolić, że tylko bym dodała, bo tak już towarzyszy mi ta myśl od dłuższej chwili, że jednak w twojej wypowiedzi też pojawił się dziadek. Więc w sumie jesteśmy trochę beneficjentami tego, że kiedyś uważało się komiksy za coś skierowanego właśnie do dzieci, bo były kierowane do nas, a może jeszcze nie byliśmy na to gotowi w pewnym sensie. Więc w sumie jest to miecz trochę obosieczny i fajnie właściwie. Taki komentarzyk. Trochę się trzymając też tego dzieciństwa naszego komiksowego, to mam ochotę teraz zapytać, ponieważ cały czas mam taką nadzieję, że ta nasza dzisiejsza rozmowa być może kogoś namówi, kogoś przekona, kogoś chociaż skłoni do tego, żeby sięgnąć, żeby spróbować komiksu w dorosłości. Czy to nie jest tak, że też trzeba się nauczyć w pewnym sensie czytać komiksy? Jak nasza percepcja sobie radzi i trochę może to wbrew temu, co przed chwilą powiedziałam, ale czy nie należałoby się uczyć od dzieciństwa czytać komiksy, żeby w ten świat po prostu wejść, tak jak się uczymy w dzieciństwie jeździć na nartach, jest dużo łatwiej, prawda, niż później. Tak ciało samo, pamięta. Tak samo z czytaniem komiksów. Oko nie wiem, pamięta. Co o tym myślicie. Zdecydowanie. Jeśli pociągnąć tą metaforę języka, to najlepiej języków uczyć się na wczesnym etapie życia, bo wtedy nasz mózg jest dużo bardziej chłonny i uczy się szybciej, lepiej i więcej. Więc zdecydowanie tak. Dzieci, które sięgają po komiks, czytają komiks, nie mają później w ogóle żadnych problemów z tym medium. Jest ono totalnie naturalne. Jest tak samo obecne jak książki czy kino. To są właśnie inne formy opowiadania historii. Powiem tak, że moja mama, którą pozdrawiam, wielokrotnie mówiła mi, że ona bardzo by chciała czytać te komiksy, skoro już je wydaje, ale przyznaje, że ma jakiś problem z tym, że to są bloki tekstu, ilustracje, nie nauczyła się tego w dzieciństwie, w związku z tym jest to trudne. Znaczy, to nie jest niemożliwe, że absolutnie nie, można się tego nauczyć. Uf. Natomiast faktycznie może to być trudne. Stąd pytania, które słyszałem wielokrotnie, a co się najpierw w tym komiksie robi? Jako, czy co czytelnik najpierw robi? Najpierw czyta teksty, czy może ogląda obrazki, czy jak to? Ja nie jestem w stanie na to pytanie odpowiedzieć. Ja to robię instynktownie, jakbym oddychał, gdzieś to się dzieje symultanicznie i nigdy sobie takich pytań nie zadawałem. Właśnie miałem cię pytać podpuszczająco, czy najpierw czytasz, czy oglądasz? Nie ja wiem. Najpierw wącham. Tak, jak już autujemy różne rzeczy, to najpierw wącham. Ale co bym mogła dodać ze swojej strony? Moim zdaniem jakby super jest to, że popkulturowe rzeczy, czy to komiks, czy muzyka, czy teledysk, czy cokolwiek byśmy nie wzięli, świetnie się też sprawdza jako coś, co jest elementem edukacji. Przynajmniej tak mi się zawsze wydawało, że jeśli chcę pokazać młodym ludziom, bo jak wy wiecie, może państwo niekoniecznie, ja się zajmuję też edukacją w bardzo wielu aspektach, również prowadzę zajęcia na uniwersytecie, i kiedyś prowadziłam na Uniwersytecie Jagiellońskim zajęcia ze współczesnych teorii społecznych i stwierdziłam, że zmuszę moich studentów tam właśnie, żeby przeczytali jako pracę, jako lekturę jeden komiks. I stwierdziłam, że będzie to Powrót Mrocznego Rycerza Franka Millera, który pewnie nam gdzieś tutaj jeszcze wróci. I byłam święcie przekonana, że on jako ilustracja tego, jak właśnie działa kontrola mediów, jak można kreować rzeczywistość medialną, jak nasz bohater też próbuje walczyć z tą sytuacją, jak też różne rzeczy, które tam w tym komiksie są, że one fajnie wybrzmią w zderzeniu z tekstami teoretycznymi. I rozbiłam się o skałę, bo się okazało, że ci studenci, mimo że bardzo inteligentni i wspaniale dyskutujący, nigdy w życiu nie mieli do czynienia z medium komiksowym, z tym językiem i dla nich to było w ogóle nieczytelne. To, co dla mnie było oczywiste, właśnie, że tam jest pewna historia opowiadana w taki, a nie inny sposób, dla nich to było, że oni się czuli przebodźcowani, że oni nie rozumieli, na co mają zwracać uwagę, że ta historia jest zbyt skomplikowana, że w ogóle nie wybrzmiało to. Zbyt skomplikowany komiks to niemożliwe. Zbyt skomplikowany komiks, proszę państwa, rzecz dziejowa właśnie. Także chyba coś w tym jest, że jest to język jak każdy inny, którego możemy się nauczyć, ale żeby się nie zrażać, nigdy nie jest za późno, bo tak jak Szymon mówił wcześniej, są takie komiksy, które możemy podsuwać swoim rodzicom, bo opowiadają historie rodzinne na przykład, w których każdy z nas się może przejrzeć niezależnie od wieku. Na przykład jak komiksy Alison Bechdel, te, które opowiadają o życiu rodzinnym, o różnych dylematach takich, które część z nas zna. Także to jest kwestia po prostu odpowiedniego wyboru tego pierwszego komiksu chyba, który się komuś da. Ja przeszarżowałam i teraz to wiem, bo to jest jednak bardzo postmodernistyczny jednak sposób opowiadania, który tam w tym komiksie działa. Jest wielowątkowość, różne sposoby narracji w tym właśnie języku. No więc to był skok na głęboką wodę, który okazał się zbyt groźny dla dwudziestoparolatków swego czasu. Ja bym tutaj pociągnął jeszcze dalej tą metaforę z językiem. I tak jak języka można uczyć się po prostu przez używanie go i tutaj faktycznie, jeżeli zaczynamy wcześniej, to ta umiejętność gdzieś później staje się dla nas naturalna. I tak jak Szymon powiedział, jest trochę jak oddychanie, że czytając komiks nie zastanawiamy się w ogóle nad tym, jak się to robi. Ale można się też uczyć z podręczników. I wyszły przynajmniej dwa, o których teraz mogę myśleć poniekąd podręczniki czytania komiksów, czyli zrozumieć komiks Scotta McClouda, który tutaj cytowaliśmy. Tak. Dokładnie. I było też odpłaszczenie Nicka Susanisa, które nie jest do końca o tym, jest jakąś pracą naukową o edukacji też w formie komiksu, ale uczy też komiksu jako formy i pokazuje, że no, historię można opowiadać przez pojedyncze kadry, tym, co się między tymi kadrami dzieje, skupiając się na nich, skupiając się na całych planszach, że jest tutaj bardzo wiele sposobów, którymi artysta czy autor może opowiadać i tylko od nas jako czytelników zależy, czy zrozumiemy to i będziemy w stanie jakby gdzieś to ogarnąć. Te dwa komiksy, które tutaj wspomniałeś, czyli odpłaszczenie i zrozumieć komiks, to moim zdaniem troszkę właśnie skoki na głęboką wodę dla początkujących czytelników. Więc jakby ktoś usłyszał ciebie i zechciał, to ja mówię spokojnie, bo tak naprawdę najważniejsze w komiksie, tak jak w ogóle w dobrej historii opowiadanej przez dowolne medium, są emocje. Jeśli złapiemy się na ten haczyk emocji, komiks, który czytamy, poruszy w nas jakąś strunę, gdzieś coś zagra, to jesteśmy już kupieni. To jest jakby już to. I tyle, i to wystarczy. Więc jak często przychodzą na stoisko podczas targów, festiwali, książki czy komiksu, różni ludzie i pytają, no chcielibyśmy zobaczyć, słyszeliśmy komiksy, wygląda tu bardzo fajnie, różnorodnie, co by pan polecił? To ja zawsze pytam, fajnie, ale co państwo lubią czytać, co państwo lubią oglądać, jakie są państwa zainteresowania, i słucham najpierw tego, co mi opowiadają, i mówię, dobra, to w takim razie może spróbujmy to. Więc tak, to jest tak naprawdę bardzo proste, emocje i coś, co nas urzeknie. Niektórzy zatrzymują się na tej warstwie graficznej. Nawet znam takich, którzy te komiksy nie dokładnie czytają, nie wiem, to czytanie, ale oglądanie, wspaniałe kompozycje planszy, wspaniałe kompozycje kadrów, różnorodność kreski, to jest to. Jakby. I okej, można się na tym etapie też w komiksie, co jest bardzo ciekawe, zatrzymać i się tym delektować. Oczywiście Kaja wspomniała o wielowątkowości w trochę innym kontekście, a mam wrażenie, że też będziemy ofiarami tej wielowątkowości i tego, że pewnych wątków nie poruszymy dzisiaj. Może to jest znak, że spotkamy się za jakiś czas jeszcze raz i te kolejne wątki się pojawią, ale zanim się spotkaliśmy wszyscy tutaj, to zdradzę państwu, pierwszy przybył na Myśliwiecką Radosław Czyż i rozmawialiśmy trochę o tym, czy są w ogóle jakieś tematy, których się komiksem nie da wyrazić, bo przecież są i komiksy, które mają taką jakąś naukowość wpisaną w siebie. Stosunkowo niedawno w Polsce na przykład wyszedł komiks, który jest taką krótką historią filozofii. I to jest bardzo atrakcyjna forma. I to jest w ogóle atrakcyjna forma do przekazywania, tutaj nawiązuję też do tego, o czym mówiła Kaja Klimek, no treści edukacyjnych. Ja przypominam sobie z dzieciństwa z kolei taką serię Królowie Polscy. I do tej pory pamiętam wiele imion przyjaciółek Kazimierza Wielkiego z tego właśnie komiksu i oczywiście to w takiej formie jeden do jednego może być narzędzie szkolne do nauki, ale również pod każdym innym względem, czy to będą komiksy historyczne, czy to będzie chociażby Maus Arta Spiegelmana, przecież to jest już komiks, który stoi na półce z klasyką, zasłużenie w pełni. I to może być fantastyczna pomoc naukowa w poznawaniu historii XX wieku, w historii jednej z największych tragedii w historii ludzkości. Nie ma takich tematów. Ja nie jestem w stanie sobie wyobrazić tematu, o którym nie da się komiks by nie mógł opowiedzieć. Tak jak wspomniałem na początku, wszystko jest w rękach twórców, ich talentu. W samej Japonii, czyli manga, japoński komiks manga, już manga, wystarczy, gdyby tylko na świecie była manga, to już byśmy mieli komiksy o wszystkim, bo ten rynek jest tam tak olbrzymi, tak niesamowicie rozwinięty, tak powszechny, że są komiksy o wszystkim. Są komiksy o gotowaniu, o hodowaniu roślin, o sportowcach, o mniejszościach seksualnych, absolutnie o wszystkim. Więc nie ma takich tematów, których komiks by nie udźwignął. Ja mam bardziej takie wrażenie, że za mało jeszcze jest eksploracji takich właśnie dziwnych rzeczy. W takim klasycznym komiksie, nie mówię o japońskim, tylko właśnie idąc trochę tropem tego, o czym ty mówiłaś, że można wykorzystać to medium właśnie do opowiadania o rzeczach tak, żeby w jakimś sposób stało się to przystępne, ale nie komiksowe, tak jakby nie używamy tego słowa w takim sensie, tylko żeby tę ideę przybliżyć. No ja pamiętam taki fenomenalny komiks, który się nazywał Manhattan Project, i był o naukowcach, którzy stali za projektem Manhattan i był podany zarówno w takiej formie, że ja wiedziałam, na czym ta praca polegała, ale przy okazji tam były jakieś, otwierały się siódme wymiary, przybywali różni przedziwni ludzie i istnieli jakieś dziwne historie na temat jakby równoległych rzeczywistości, a nie tej naszej i tego, jak to wyglądało, więc było i to, dla każdego coś miłego, prawda, wielowarstwowość i wielowątkowość i to się zdecydowanie fantastycznie w ten sposób otwiera, także ja to bym chętnie zatrudniła twórców komiksowych, żeby właśnie przybliżali takie rzeczy, które są nieprzybliżalne, a gdzieś ten nieprzybliżony. O czym byś chciała komiks? Wiesz co, bardziej chciałam powiedzieć o tym, że jest taka seria małych takich książeczek, które przybliżają właśnie trudne idee takie filozoficzno-społeczne i to jest zrobione w formie takiego kolażowego komiksu i bardzo to akurat działa i to działa też na studentów na przykład jako pomoc naukowa, że teoria krytyczna, tutaj w tej małej książeczce masz propedeutykę Marksa i różnych innych autorów z tego nurtu i to właściwie jest takie zmiękczanie trochę, które jest oczywiście tylko startem do jakiejś głębszej rozmowy, a jak mnie pytasz, o czym ja bym chciała komiks, no to musiałabym się zastanowić, więc zaraz powrócę do tego. Mam taki mały quiz, taką zabawę, że ty podasz mi temat, a ja spróbuję znaleźć w głowie tytuł komiksu. Także to bardzo pomyślę, pomyślę chwilkę i zaraz ci powiem. Ale faktycznie ostatnio mamy coraz więcej też w Polsce komiksów, które tak szerokie spektrum tematyczne poruszają. Nie wiem, w zeszłym roku ukazał się komiks o historii feminizmu, który w fantastycznej formie i bardzo prostym językiem gdzieś dość długą i skomplikowaną historię opowiadał. Kilka tygodni czy ponad miesiąc temu pokazał się komiks o historii gry Tetris, o którym pewnie Szymon będzie mógł więcej powiedzieć. Fantastyczne to było 35-lecie niedawno, tak prawda? Jest, tak, 6 czerwca. Fantastyczny komiks, ale który równie dobrze mógł być reportażem, gdzie naprawdę duża taka dziennikarska robota została odwalona. Jest świetnie ta historia, zresztą niebanalna, opowiedziana w formie komiksu. Czy za kilka tygodni pojawi się komiks, który gdzieś łączy historię surfingu z przeżywaniem żałoby w tak emocjonalny i poruszający sposób, że poryczałem się jak na żadnym filmie czy przy żadnej książce ostatnio. To też od razu zacznę kampanię promocyjną, że komiks Fale, który 10 lipca się pokaże, tak? To pozycja obowiązkowa. To ja mam teraz jeszcze, patrząc już na zegarek i widząc, jak wiele z tych wątków, które chcieliśmy poruszyć, być może już nie znajdzie miejsca swojego dzisiaj do 22, ale muszę o to zapytać. Niekoniecznie w takim kontekście, od czego zacząć, ale o te najważniejsze nazwiska, bo historia komiksu już oczywiście jest bardzo, bardzo potężna i jest mnóstwo twórców, o których warto wspomnieć. Już parę nazwisk tutaj padło, ale gdybyście mieli kogoś wybrać takiego, kogo nie można absolutnie przegapić, to kto to by był? Kaja? No ja nie muszę daleko patrzeć, wystarczy, że spojrzę na swoje ramię, gdzie figuruje nawiązanie do jednego z moich ukochanych i chyba dla mnie najważniejszych komiksów, czyli do Watchmen. Bo mam Strażnicy. Czyli Strażnicy Dave'a Gibbonsa i Alana Moore'a. Tak, mam tatuaż, który jest związany z tym właśnie komiksem i gdyby miał zostać jeden, to bym wybrała chyba ten, bo jest to właściwie dla mnie historia, która mnie jest potrzebna do tego, żeby sobie pomóc dekonstruować te wszystkie mity, które sobie nabudowałam poprzez oglądanie kina superbohaterskiego, poprzez Torgala i raczej to jest taki komiks, który mi pozwala to otworzyć, rozburzyć troszeczkę, rozłożyć na kawałki, a potem złożyć na nowo. I jest to absolutnie ten najważniejszy. Ale przy okazji, jeśli już mówimy o Alanie Moore'ze, no to jest faktycznie taka postać, którą tu warto wspomnieć też ze względu na to, że bardzo wielu interesujących współpracowników i bardzo wiele wątków już zostało w jego komiksach zgłębionych, tak kontynuując trochę ten wątek, o którym Szymon mówił. I w jego komiksografii, nazwijmy to tak, jest też, ale to Szymon, będziesz mi musiał pomóc. Jaki tytuł nosił ten komiks, w którym są trzy bohaterki z baśni, który Moore stworzył ze swoją partnerką życiową? Zagubione dziewczęta. Zagubione Lost dziewczęta. Girls. Lost Girls. Czyli komiks, który właśnie eksploruje to, co niekoniecznie na kartach komiksu często się pojawia w takiej artystycznej formie, czyli pornografię właściwie, bo to jest chyba adekwatne słowo, które temu komiksowi powinno towarzyszyć, ale też z takim skupieniem się na kobiecie, na jej przeżyciu i właśnie na tej drugiej stronie. Więc to jest coś, co może tak odpowiem na to pytanie. Mam już ten komiks, który też jakby załatwia pewien temat interesujący, a pomijany wcześniej. Także Alan Moore i Strażnicy to byłby ten mój wybór najważniejszego nazwiska. To ciekawe, Alan Moore jest gwiazdą, dla wielu bogiem wręcz komiksu. Stworzył masę rzeczy fantastycznych, które przeszły do historii. Stanowią kanon współczesnego komiksu, ale co ciekawe jest nie rysownikiem, jest scenarzystą. Mhm. Także odcisnął bardzo, bardzo mocne piętno na współczesnym komiksie. Człowiekiem z ogromnym pechem do adaptacji ekranowych swoich. No ale czekamy teraz na serial na podstawie Strażników, więc być może wariacja będzie na temat. Wersja druga poprawiona. Zobaczymy, co to będzie. To ale nam Mura można cały legion nazwisk tutaj podać. Dla mnie najważniejszy, jak mam wybrać jeden, to jest Maus Arta Spiegelmana. Rzecz nagrodzona Pulitzerem, rzecz opowiadająca prawdziwą historię o Holokauście. Opowiadająca ją w sposób absolutnie fenomenalny, brawurowy. A dlaczego dla mnie to jest najważniejszy komiks? Bo uważam, że to jest, że ta historia opowiedziana w taki sposób mogła się wydarzyć tylko i wyłącznie w komiksie. On jest nieadaptowalny na żadne inne medium. Jakakolwiek adaptacja tego komiksu by go zniszczyła ideę, którą miał Art Spiegelman. Dlatego on się nie zgadza na żadne adaptacje. Niezwykły komiks o jednym z najtragiczniejszych doświadczeń w historii ludzkości. Tak jak powiedziałem, no, opowiedziany zupełnie niesamowicie za pomocą metafor wziętych z antycznej Grecji, które nigdy nie były tak aktualne, bo tam postaci ludzkie są w formie zwierząt pokazane, ale te zwierzęta, jak się przypatrzy na niektórych kadrach, mają takie linki z tyłu głowy, które świadczą o tym, że to są tylko nałożone maski. Cała masa, wielopoziomowa historia, nie tylko o Holokauście jako takim, ale o tym, że on się nigdy nie skończył, bo to doświadczenie gdzieś na poziomie wręcz genetycznym zostało przeniesione na kolejne pokolenia, na kolejne i gdzieś cały czas tym żyjemy i z tego powodu cierpimy. Niezwykłe dzieło. Nie wiem, czy byłbym w stanie wymienić jeden komiks taki definitywny, zwłaszcza po tych dwóch, które zostały już tutaj przywołane. Można by mówić, nie wiem, o Willu Eisnerze i Umowie z Bogiem, czy wspomnianym powrocie Mrocznego Rycerza. Który... Czy wspomnianym Usagim Yojimbo. Na przykład. Czy wspomnianym Torgalu. Na przykład. To wspomnę jeszcze Craiga Thompsona i Blankets. Komiks, który przez lata, przynajmniej dla mnie, ale też wiem, że nie tylko, był takim pierwszym rozdziałem dla wielu ludzi, którym ktoś związany z komiksem chciał komiks jako medium przedstawić. Obyczajowa historia, nie bardzo skomplikowana, nie bardzo fantastyczna, ale wspaniale opowiedziana przez piękne ilustracje, przez zrozumienie języka komiksowego jako medium. Myślę, że w przeciwieństwie do Mausa akurat adaptowalna i z której mógłby powstać scenariusz, nie wiem, serialu czy filmu, ale która w tej komiksowej formie jest czymś absolutnie unikatowym i też dla mnie w jakiś sposób komiksem takim bardzo osobistym, więc no niech będzie Blankets. To Craig może Atkinsona. Warto wspomnieć, że niedawno okazało się wznowienie na polskim rynku komiksu Blankets Craig Atkinsona. Kasiu, a ty? A ja w takim razie wspomnę o tym komiksie, od którego zaczęłam, bo może nawet o Marżance Trapi, dlatego, że wydaje mi się, że tutaj Persepolis oczywiście ukazało się w dwóch tomach, historia dzieciństwa i historia powrotu i też film, który łączył te dwie opowieści autobiograficzne. Zresztą bardzo mnie pociąga ten nurt komiksowy autobiograficzny, bo przecież tutaj moglibyśmy sypać z rękawa tytułami, prawda, takich i to fantastycznych, różnych przykładów, które nawet mamy polski przykład, przecież też scenarzystka Marzena Sowa i jej Marzi. Ale ta Marżance Trapi, pamiętam, to był mój Persepolis, to był mój powrót taki świadomy, dorosły do komiksu i być może dlatego, a też dosyć temat odległy jednak mimo wszystko, to znaczy Iran po rewolucji islamskiej i mała, rezolutna bardzo dziewczynka, dla której ta rezolutność jest niebezpieczna w nowych okolicznościach. I ta historia mnie ujęła zarówno tą stylistyką, kreską i tym, jak te plansze są budowane, ale też samą historią. I być może też później obejrzenie filmu, który też jest znakomity, wzmogło to doświadczenie, ale Persepolis to jest jeden z tych komiksów, do których wracam co najmniej raz do roku i starałam się go też przeczytać w dwóch innych wersjach językowych, po angielsku i po francusku i to się jakoś nie chce się skończyć ta fascynacja, więc być może ja w takim razie powiem o Marżance. Chociaż Marżance Trapi już chyba komiksy porzuciła, zajęła się głównie kinem. Ona nawet film zrobiła, co ciekawe, siedzący tutaj Szymon i ja rozmawialiśmy o tym filmie kiedyś, pamiętasz? Którym? To był Persepolis. Ten z Ryanem też... Reynoldsem i gadającym pieskiem i kotkiem. Tak jest. Jak to się nazywa? Głosy. Głosy. To głosy. Głosy. Bardzo ciekawe. A teraz głosy. Chyba bardzo robi film o Marii Curie Skłodowskiej na podstawie komiksu, ale nie swojego. Nie swojego komiksu. Bardzo ciekawego komiksu, który łączy różne formy opowieści. Picture book i normalną literaturę. Radiance się nazywa, zdaje się. Natomiast Marzena Satrapi to i Persepolis to jest jeden z takich tytułów, którymi konwertowałem na komiks wielu znajomych. Do nich należy też Kot Rabina, Joanna Sfara. Do takich tytułów należy również Życie codzienne w Polsce Wilhelma Sasnala, którym mi kilkanaście lat temu na studiach jeszcze dawałem znajomym, którzy nie mieli nic do czynienia z komiksem i się okazywało, że to jest forma absolutnie czytelna, fantastyczna i to był kultowy w ogóle, to kultowy komiks albo w ogóle kultowa książka w tamtym czasie. Więc takich tytułów jest sporo, które właśnie można dać w odpowiednim momencie odpowiednio spersonalizowany do osoby. Blankets też jest takim tytułem. Właśnie dla takich późnych nastolatków, wczesnych dwudziestoparolatków, to jest taka rzecz, która może im otworzyć oczy i uderzyć mocno w brzuch, bo to taki właśnie komiks, który właśnie chwyta za gardło i budzi najmocniejsze emocje. Porozmawiamy o polskich twórcach jeszcze, bo ta polska półka z klasykami też już jest dosyć wypełniona i to są twórcy i tego starszego pokolenia, do którego chociażby należy Grzegorz Rosiński, przecież pracujący na Zachodzie od bardzo dawna i Tadeusz Baranowski chociażby już wspomniany, ale też przecież mamy takie nazwiska jak Janusz Krista, czy Babciochmiel, Szarlota Paweł. Tak, no, oczywiście znakomite nazwiska. Przypomnę, że w zeszłym roku w Muzeum Narodowym w Krakowie była wystawa też fantastyczna, komiksowa, na której ci wszyscy twórcy się pojawiali, ale też już to średnie pokolenie, które powoli wchodzi na półkę z klasykami. Ostatnio w ramach Targów Książki odbywał się Festiwal Komiksowa Warszawa i tam to pokolenie 40-latków miało swoje spotkanie i nie wiem, czy dobrze pamiętam, ale to już było pod hasłem klasycy komiksu i tam między innymi Przemysław klasycy. Truściński, czy Michał Śledziński, czy Tomasz Leśniak już się pojawili. Prawda? Więc co polski komiks ma do zaoferowania i jak ta sytuacja taka rynkowa wygląda, jeśli chodzi o polski komiks? Mamy 10 minut, tak? Głębokie westchnienie Szymona Holtzmana. Naprawdę długo bym mówić, bo komiks polski w ciągu ostatnich 10 lat wykonał olbrzymi, niezwykle dynamiczny skok jakościowy, rozwojowy i jesteśmy bardzo, tak powiem, normalnie rozwiniętym europejskim rynkiem, na którym jest bardzo szeroki wybór tytułów. Mamy, jeśli chcemy zacząć od superbohaterów, oni są w ilościach hurtowych wręcz. Jeśli chcemy sięgnąć po dobrą mangę, albo niedobrą rozrywkową mangę, też ona jest. Komiks europejski reprezentowany bardzo szeroko. Uzupełniamy przez lata te białe plamy, które tam gdzieś straszyły, te wielkie, klasyczne nazwiska, których litanie można by teraz ciągnąć w nieskończoność. A do tego jest nasz polski współczesny komiks. Są dziewczyny, które robią komiksy. Są tematy też od historycznych przez polski współczesny komiks dziecięcy po komiks obyczajowy, który się dzieje tu i teraz, więc no naprawdę długo bym mówić. Ja bym przywołała jeden z moich ulubionych w tym właśnie nurcie nowego komiksu polskiego, jeśli tak można to określić. Nie wiem, czy to funkcjonuje jako terminowy komiks polski, ale jeśli nie, to może przynajmniej roboczo. Powstanie Film Narodowy. To jest coś, co bym tutaj przywołała, bo to jest coś, co... Jacek Świdziński oczywiście. Coś, co fantastycznie łączy dwie rzeczy, które kocham najbardziej, czyli kino i komiks w takim właśnie wydaniu trochę autotematycznym, a trochę z poziomu meta, czyli właśnie opowiadanie o tym, jak realizuje się wielką, historyczną, polską superprodukcję z całym dobrodziejstwem tego inwentarza, też z jego hollywoodzkością, z różnymi nieudanymi momentami produkcyjnymi, z różną właśnie taką... z różnym arsenałem spod znaku hashtag Polska, więc jakby... To też jest, jeszcze, jeśli się weźmie pod uwagę, że poczucie humoru Jacka Świdzińskiego to jest mieszanka Barei, Monty Pythona i najlepszych takich kabaretów spod znaku oparów absurdu, to naprawdę to jest mieszanka wybuchowa. Plus bardzo minimalistyczna forma wizualna, bo to jest przecież kilka kresek, z całym szacunkiem, ale to jest najbardziej to są najbardziej dobrane w niewielkiej ilości kreski kiedykolwiek stworzone przez człowieka, mam wrażenie momentami, bo niektóre... Kreskami. Niektóre te kreski są po prostu najlepiej postawionymi kreskami na świecie. Zgadzam się. Jacek niewielką ilością kresek potrafi zrobić więcej niż wielu na wielkoformatowych płótnach wiszących w muzeach i galeriach nie są w stanie tego powiedzieć, co Jacek tymi kreskami. Tak, to prawda. Jeszcze jeżeli mówimy o minimalistach i polskich twórcach, to Jan Mazur i Tam, gdzie rosły mirabelki, to scenarzysta, który stwierdził, że spróbuje rysowania i wybrał sobie najprostszą możliwą formę ludziki z patyków, którymi opowiada rzeczy o polskich blokowiskach, z takimi obserwacjami i emocjami, których by się naprawdę weterani nie powstydzili. Ale wspomnieliśmy też o autorkach, o kobietach w polskim komiksie, których myślę, że w zeszłym roku było więcej niż kiedykolwiek na polskim rynku, jeśli chodzi o rzeczy naprawdę godne uwagi. Tak. Bo i obiecanki Agnieszki Świętek i Ta małpa poszła do nieba Gosi Kulik, czy Weź się w garść Anny Krztoń. To były komiksy, których polski rynek bardzo potrzebował, bo to były ważne, świetnie opowiedziane historie, każda z nich zupełnie inna i fajnie, że są takie rzeczy, że tak jak Szymon powiedział, że ostatnie 10 lat na polskim rynku to była naprawdę transformacja i mamy utalentowanych autorów młodego pokolenia, którzy faktycznie gdzieś mają teraz możliwość, żeby wydawać jakieś swoje rzeczy, już nie chować się w internecie czy w jakichś zinach, gdzieś w tym środowisku, które wciąż trochę składa się z tych samych osób, z tych samych nazwisk, tylko otwierać się na szerszego czytelnika. Mam takie poczucie, że mam poczucie nie do końca spełnienia, dlatego że miałam jeszcze wiele wątków w głowie, które chciałam poruszyć. Wiedziałam, że tak będzie. Nie możemy zostać na następną godzinkę. Ale możemy się przemówić na następne spotkanie. Ale przypomniało mi się teraz, bo przeszliśmy trochę od tych... Oczywiście tutaj pojawiały się takie wątki w rozmowie i myślę, że państwo się też domyślają, że przecież jest, o czym mówił Szymon Holzman, cała galeria komiksów dla młodego czytelnika, bardzo wartościowych, bardzo pięknie. Tutaj chociażby Marcin Podolec, można takie nazwisko wymienić. Czy Tomasz Samojlik. Natomiast wspomnieliście teraz minimalistyczną kreskę Jacka Świdzińskiego, to ja w takim razie pójdę do malowanych na płótnie wielkoformatowych plansz Grzegorza Rosińskiego, bo zaczęliśmy, przynajmniej my we trójkę z Kają Klimek i Szymonem Holzmanem, ale Radosław Czyż też czytał Torgala na pewno. Do Torgala. Pożyczyć. Z tego co pamiętam, poprawcie mnie jeśli się mylę, to Grzegorz Rosiński już kończy. Skończył. Już nie będzie więcej rysował Torgala. Oddaje to innym twórcom. Ale to jest piękne, że jest pewna kontynuacja, że przekazuje tego bohatera i jego historię. To jest pewnym uniwersum, bo tam wychodzą tak, tam są dzieci obok. I inni bohaterzy. Ale dodałabym zanim się, bo mam takie poczucie, że trochę za mało mówiliśmy jeszcze mimo wszystko o twórczyniach komiksu i myślę, że sam fakt, że mamy Joannę Karpowicz, która też maluje swoje komiksy, to jest bardzo piękna zmiana warty. No chociażby Anastazja jest takim komiksem, że niekoniecznie do czytania, a bardzo mocno do oglądania. To też nie jedyny jej komiks, prawda, Szymon? Pomóż tutaj. Kwaśne jabłko, właśnie. Też o bardzo, bardzo mocny i ważny komiks o przemocy domowej. Niezwykle istotna rzecz, która jest właśnie opowieścią w formie komiksu. No to proszę państwa, to właściwie będzie to taka historia bez puenty i te puentę od razu patrzę w oczy moich gości i umawiamy się na kolejne spotkanie i wtedy być może trochę więcej o tych związkach komiksu z filmem. Musiało się tak wydarzyć, że nie wszystko nam się dzisiaj zmieści. Kaja Klimek, Szymon Holzman, Radosław Czyż, bardzo wam dziękuję za to spotkanie. I jeszcze na koniec, może chociaż we fragmencie się zmieści kawałeczek dosłownie ze ścieżki dźwiękowej komiksu Michała Śledzińskiego Osiedle Swoboda, Beastie Boys, bo będę się tego trzymać, że komiksy mają ścieżkę dźwiękową. Edyta Kocęba, Agnieszka Łukasiewicz, Katarzyna Borowiecka. Dziękujemy. Do usłyszenia. Yeah.